Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 23 de febrer de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de 23 de febrer, una data molt assenyalada per tots els espanyols. Avui es fan 30 anys de l'intent de cop d'estat per part de Tejero, però nosaltres és un tema del que no en parlarem. Tots els mitjans ja en parlen avui. Avui encetem aquesta edició de Línies Obertes parlant de la notícia que ens arriba des d'un jutge de primera instància de Sabadell, que ha sentenciat per primera vegada a Catalunya que una família no ha de continuar pagant la hipoteca després que l'entitat financera hagi subhastat el pis, ja que considera que amb els diners obtinguts es cobreix el valor real de l'immoble. A més, el magistrat ha decidit portar el cas davant del Tribunal Constitucional perquè es pronunciï sobre la legislació hipotecària actual, perquè creu que la normativa que regula els desnonaments dona poc marge als usuaris per defensar-se. De fet, tal com denuncien diverses ONGs que ajuden a les famílies en risc de perdre el seu pis, es podrien vulnerar drets constitucionals. El problema és que la llei d'enjudiciament civil impedeix que el jutge entri a valorar si una clàusula és nul·la o no. Doncs amb aquesta notícia, una notícia positiva, encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, aquesta edició de 23 de febrer, quan passen gairebé 8 minuts de les 8 del matí. Una edició en la que tindrem d'aquí a uns minutets a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després farem un repàs de la música en directe, aquells concerts que tenim a la nostra ciutat. Sabeu que vivim en una ciutat rica musicalment. Tindrem també a la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure, aquesta música que podem descarregar de manera legal, de manera gratuïta, a través d'internet. El Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant amb la Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de l'ONG Sonrises de Bombay. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes, amb el nostre telèfon per si voleu participar, 93 468 55 55. Importantíssim, el correu electrònic líniesobertes@idicom.net i un Facebook, Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui us parla, en nom de tot l'equip que fa possible Línies Obertes, el vostre amic David Morales. Pels teus desplaçaments, no t'ho pensis, mou-te amb taxi, el teu altre cotxe. Més ràpid, més econòmic, més sostenible. Pels teus desplaçaments, agafa el groc, agafa un taxi. La manera més fàcil, còmoda i immediata d'arribar al teu destí. A la parada, per telèfon, al carrer, busca la llum verda. El taxi, el groc, sempre a prop teu. Pels teus desplaçaments, agafa un taxi. Hola, ¿cuánto tiempo? Pues sí, ¿a que no sabes dónde he estado este fin de semana? ¿Dónde? Cuéntame. Pues en un pequeño pueblecito, donde me han ofrecido la más amplia variedad de productos. Además, exquisitos, naturales y ecológicos. ¿Ah, sí? Pues entonces no querrás perderte el primer congreso y feria Alimentación Consciente, donde además de adquirir productos naturales y ecológicos, diferentes ponentes nos hablarán sobre la importancia de una alimentación sana y saludable. ¿Dónde? ¿Cuándo? Apunta Alimentación Consciente, días 12 y 13 de marzo en el Auditorio AXA en La Illa, Diagonal. ¿Y dónde me inscribo? www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93-362-3700. ¡Somos lo que comemos! I ja estem a l'equador de la setmana. Angie Morales, bon dia. Bon dia. Ràpid passen els dies, eh? Sí, sí, massa ràpid. Ja és una meitat de setmana, si és que... Com qui no vol la cosa, d'aquí res ja haurem arribat a l'estiu. Bueno, bueno. No tant, no tant. Jo soc molt positiu, oi? Sí, no hem de córrer tant. Fem un repàs amb l'Angie Morales per encetar d'allò que passava en el món en un 23 de febrer. Ens situarem en el 23 de febrer del 1895. El capità Saturnino Lora, envoltat de la seva gent en una plaça del poble de Baire, a la Cuba Occidental, va disparar un tret a l'aire i després de declarar públicament la ruptura amb el colonialisme espanyol, va proferir un crit històric, visca Cuba Libre. L'independència o mort va ser el començament de la guerra d'independència de l'illa, un mes més tard que els patriotes cubans haguessin decidit iniciar la revolta. El govern de Madrid es negava a reformar el règim colonial vigent a Cuba, per la qual cosa José Martí havia ordenat des de Nova York al Partit Revolucionari que posés un peu de guerra bona part del país. 1765. El científic britànic Henry Cavendish descobreix l'hidrogen. Va passar 200 anys més tard, un dia com avui, un 23 de febrer del 1965. Uns 3.000 obrers es concentren davant l'edifici de Correus de Barcelona per lliurar a l'oficina de sindicats oficials, la plataforma reivindicativa i les signatures de creació de comissions obreres. Hi va haver més de 100 detencions. 1981. El tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, ocupa el Congrés i segresta els diputats i el govern espanyol. Alhora, a València, el general de l'exèrcit Milan Salvós, decreta l'estat de setge i treu els francs al carrer. Qui no ha vist o qui no ha sentit en algun moment aquelles imatges dels guàrdies civils entrant al Congrés dels Diputats i aquell se sienten coño famós que va ser... Sí, sí. Ha donat la volta al món, jo crec. Sí, sí, aquest és que està a la ment de tothom. Exacte, el 23F. I va passar també en un 23 de febrer del 1984. Brunei proclama la seva independència de la corona britànica. És moment ara de repassar allò que va ser portada tot just fa un any en els diaris. PP i CiU oberts a negociar amb el govern la reforma de les pensions. Pel que fa al judici per l'incendi d'Horta de Sant Joan... Llenya als polítics. És un al·legat al Parlament des del cap dels Grafs, que deien que no eren allà per l'incendi d'Horta, sinó per parlar d'un altre incendi que semblava intencionat, el de les eleccions del 2010. Deien que en aquest cas s'estava fent més llenya de la que calia, només per un tema electoral. I per últim, hem de fer un repàs també d'allò que era publicat respecte, en aquest cas, de l'Afganistan. L'OTAN es disculpa davant de Karzai després de matar per error 27 civils afganesos. I ara arriba el moment de felicitar els famosos, aquells que fan anys. Doncs felicitem al príncep hereu de Japó, que és Naruhito, que fa avui 51 anys. Tenim aquí una foto molt sí. Maca. A més, nosaltres tenim una fotografia del Naruhito aquí somrient. Llàstima que això sigui ràdio i no es pugui veure. I no es pugui veure, sí, sí. Perquè fa gràcia. Doncs també hem de felicitar el cantant i músic Mikel Erentzun, de 46 anys. També hem de felicitar a Viktor Yushchenko, expresident d'Ucraïna, que fa avui 57 anys. Viktor Yushchenko, per qui no sàpiga qui és el president, expresident d'Ucraïna, que va ser enverinat. El van poder veure a televisió amb la cara completament desfigurada a causa de l'alta concentració de dioxines que presentava. Més felicitacions. Felicitem a Natàlia Berbeke, l'actriu de 36 anys. Ja li sí, posava més. Una miqueta més li posaves. Rosendo Mercado, músic de 57 anys. Rosendo, tothom el coneix com a Rosendo. Sí. I finalment a Jesús Lizano, el poeta de 80 anys. Doncs tots ells felicitats i demà tornem. Fins demà. Que tinguis un bon dia. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. de dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Un dimecres més tornem a fer un repàs d'aquella música en directe que inundarà la ciutat de Barcelona en els pròxims dies. I és que tenim la sort de tenir moltes sales de concert i molts artistes que venen a la nostra ciutat a fer-nos gaudir de la música en directe d'aquests concerts arreu de Barcelona i arreu de Catalunya. A vegades anem una miqueta més lluny, eh? Que ens fan gaudir de la bona música. Aquesta nit visitarem la sala 2 d'Apolo. Hi anem molt sovint, però és que és una de les sales amb una oferta de música en directe més important de la nostra ciutat. La 2 d'Apolo, avui, dintre dels seus capritxos d'Apolo, tindrà una nit incendiària. Una sessió de paraula parlada de spoken word a càrrec de la icona contracultural John Sinclair. John Sinclair com a preludi de les actuacions dels japonesos Von Ingen, un híbrid, diuen, entre Faust i Fugazi Gloops, i de Big Sexy Noise, el nou projecte de la inquieta Lydia Lange amb els viscerals Gallon Drunk. Així que una nit completa, completa, eh? John Sinclair, Big Sexy Noise i Bon Ingen. Serà la 2 d'Apolo, 17 euros. A partir de les 8 del vespre. I podràs gaudir de, per exemple, música com aquesta, els Big Sexy Noise, The Gospel Singer. Waiting on the word come out the gospel singer's mouth. Hey, pretty baby, no need. Però si aquest tipus de música no et convenç, igual et va més una música més, un estil més jamaicà, potser una cosa com aquesta que sona? Mr. T-Bone! Serà aquesta mateixa nit al Marula, al carrer Escudellers 49, per un preu de 12 euros, a partir de les 8. Mr. T-Bone és un dels grans referents de l'escena jamaicana a Europa i arriba a Barcelona per presentar el seu flamant disc Mr. T-Bone and Friends, Instrumental Sessions Volum 1, on el trombonista de Turí arreplega la crem de la crem de l'escena ska jazzística europea i dels Estats Units. Es tracta d'una gira on l'artista italià canvia de banda a cada ciutat en una aposta per treballar amb les principals formacions de l'escena a escala continental. La banda escollida per la ciutat barcelonina és The Gramophone All-Stars, que obriran la nit amb el seu propi repertori basat en el disc Simbiosi de l'any 2010 i tot seguit exerciran de backing band del mestre italià. Es tracta d'una ocasió excepcional per aquesta formació catalana, en dolç estat de forma, que beu tant de les aromes jamaicanes com de les atmosferes jazzístiques. Així doncs, ens espera una ballada d'elegants notes i fumejants melodies. Com aquest tema, un tema de Mr. T-Bone, Bring Me Back. Let's roll it. I could be wrong, but I still wait for something better. I like to know what the people think. Another street and everything can make me better. Walk like me, cause I really love to live. Yeah, I really love to live. I mean, I really love to live in peace. I mean, I really love to chill. I mean, I really like to I ara et fem una proposta per 3 dies seguits. Demà dijous, divendres i dissabte. 3 nits seguides, 3 nits en què es repetirà concert. I és que una banda local com els Lobo Lesbian han aconseguit, de moment, 2 nits amb sold out, és a dir, han venut totes les entrades. I la tercera, no sé jo si en quedaran ja d'entrades. I és que en 1999, aquest darrer disc de la banda Love of Lesbian ha suposat el salt definitiu per a aquesta banda, un disc que els ha fet pujar un graó i coronar el cim de l'èxit de públic. Per comprovar-ho, res millor que mirar les xifres del final de gira que arriba aquest mes de febrer. I és que, ja et diem, a Barcelona, 3 nits seguides a la sala Rasmatazu, 2 d'elles ja tot venut, entrades exaurides... I la tercera, no sé jo què dir-te. El que no van fer Los Planetas el passat mes d'octubre, ho han fet els Love of Lesbian. Serà a partir de les 8 del vespre, demà, divendres i dissabte, per un preu de 25 euros a la Rasmatazu i ens presentaran el disc 1999, que inclou música com aquest tema, Club de Fans de John Boy. Todos los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro, yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8,80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó, ¿con cuál van a empezar? A ti te daba igual, dijiste acertar. Posible conocerte más por dentro, no lo conseguiré, saber más de ti. Yo no soy fan, otro fan de John Boy. Odio a John Boy, tú odiarás a John Boy. L'inconfusible so dels Love of Lesbian. Durant 3 dies a la Rasmatazu. I ja de cara al cap de setmana, ja de cara a dissabte, tenim una proposta d'un festival. És el 16è Mini Festival, el Festival de Música Independent, que se celebrarà a partir de 6:15 de la tarda al CAT Tradicionarius, el CAT Tradicionarius que queda a la travessera de Sant Antoni número 6, allà, al bell mig del barri de Gràcia. Cal defensar iniciatives tan valuoses com el Mini Festival de Música Independent, pioner dels festivals de petit format a casa nostra. El minifestival encara hi ha la 16a edició, potser amb problemes. I és que en els darrers anys ha donat voltes com una baldufa per centres cívics i sales de concerts fins a arribar a parar al CAT. Però l'encara que és el que compta. Ha basat el folk, el pop i el rock d'ascendència principalment anglosaxona, ningú no li pot negar el criteri i el bon gust per seleccionar propostes amb un punt especial. I podrem veure projectes tan delicats com la guitarra i el piano, que tensa Chris Gusson, ànima de Dakota Suite, per construir les seves peces en un exercici d'introspecció quasi absoluta. Dakota Suite, que sonen així, amb un tema com aquest, Hands Swollen with Grace. la suavitat de Dakota Sweet, Hands Swollen with Grace. Chris Hussons, l'ànima de Dakota Sweet, serà un dels convidats al Cat Traditionarius en aquest 16è minifestival. Però també cal celebrar la inclusió de Nick Garry, autor de Nightmare of J.B. Stanislas, un disc de l'any 1969, un disc de folk psicodèlic, gairebé desconegut, però que ha estat reivindicat per músics de la talla de Leonard Cohen i que de vegades s'ha citat al costat de Forever Changes de Love. També hi seran Peter Fijalowski i Terry Biker X, respectivament, de grups tan recordats com Adorable i The House of Love, o propostes més energètiques com, per exemple, els Magna Pop o els Standard Fair. Els Standard Fair que sonen així, amb un tema que es diu Philadelphia. Com pots comprovar, una tria ben i ben feta i amb molts estils diferents la que ens han fet el 16è minifestival que podrem gaudir aquest dissabte al Cat Traditionarius. Però espera't, que encara hi ha més, eh? I és que també hi haurà alguns grups locals, com per exemple First Aid Kit, Lepiang o Salònica. Salònica és el grup que sentim ara, de fons, i que des de l'àlbum El Factor Humano ens presenta temes com aquest, un tema que es diu Ausentes. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Ai, que et veig aquí posant els auriculars encara. Sí. T'he enxampat una mica. Sí, ja saps, sí, una mica de... No bé, Ha arribat a l'últim minut, aquí corrents, a la ràdio. Clar, home, si no és molt fàcil tot. Clar, és veritat. Una mica d'emoció, la vida. Això sí, ha pujat les escales caminant. Esclar, he de fer salut. Per fer exercici. Després de la quina d'ahir, he de fer salut. I et van agafar ganes de menjar? Bueno, és que, a veure, era broma, no la vam provar, no? Jo encara demano... Encara estem esperant. Encara demano que ens la portin. Avui. A veure, Bodegas Málaga Virgen, ho direm en castellà, no? Perquè si no, no ens entendran. Ah, sí, no ens entendran? Clar, són de Màlaga, no? Però no tindran una sucursal aquí. No ho sé. Bodegas Málaga Virgen, por favor. Envíenos una botella Envíenos... de quina. No, una botella, no, una caja. Ah, una caja, una caja, una caja. Que aquí en el programa somos muchos. Claro, con una botella, somos... no, con una botella no hacemos nada. No hacemos nada. No hacemos nada, ni un chupitillo. Ni un chupito, ni nada. Con eso no nos cogen ganas de comer ni de nada. No, por favor, vamos a probarlo y así después haremos publicidad. Haremos publicidad. Bueno, de fet ya no estem fent un munt de dies, no, eh? Ja està, ja s'ha acabat. Ja està, prou, aquí sense pagar res. Que nosaltres som catalans. I aquí sí, no? Si la pela és la pela. Oh, quina ràbia, eh? Aquesta cosa que ens diuen. Bueno, avui porto Mobius Band, eh? Mobius Band. Segon dia. Ara, mira, farem una cosa. Què? Agafarem aquest tros, l'enregistrarem en MP3 de la gravació i l'enviarem. Tu creus? Ai, quina vergonya. A veure què ens diuen. Hola, què tal? Sí, ho enviem-ho, no? Ens diran, aquests bojos, què els hi passa, no? Enviem-nos una botella per ser cap. Igual ens envien una ampolla de cava. Ai, de cava, anava a dir jo ara. De quina? De quina? No, una caixa, m'has dit. Una caixa, sí. Bueno, doncs avui porto Mobius Band, com anava dient, eh? Que salvat les distàncies, i la setmana passada ja ho vas poder veure, sí. Hi ha alguns trossets de música que recorden una mica la musiqueta de Postal Service. Sí, sí, sí. Veus? Pues ja està. Ara ja estàs més content, eh? Ah, que ara tant, que ja ho has sentit. Ah, i tant. Avui posarem una segona cançó perquè et cerciolis encara més, eh? Ah, molt bé. Doncs recordeu una mica que la banda es va formar per Peter Sachs, no amb Church. Sempre em costa aquest... Church, és que és difícil aquest... A veure, diguem-ho lentament. Peter Sachs. Peter Sachs. Aquest és fàcil. Peter Sachs. No amb Schwartz. En anglès Sachs significa allò de apesta, no? No, però és S-A-X. Ah, S-A-X. Clar, és que ara no ho pronuncio bé. No, ja, Peter, és veritat. És veritat, Sachs és... Bueno, igual es pronuncia Sex. Sex. No, bueno, Sex és pitjor. Home, potser triomfava, eh? Aquest noi amb aquest cognom, potser triomfava. No, és pitjor Sachs que Sex. Sí. Bueno, no sé com es diu. Es diu Peter Sachs, vale? I l'altre es diu Noam Schwartz, que Noam aquest és Schwartz. Més difícil encara, i Ben Sterling, aquest ja està. Ben Sterling. Doncs recordem que eren aquests els tres components de Mobius Band, que vivien en un poble rural, es van començar a fer ja el grup i tal, però llavors dos d'ells, el Peter i el Ben, se'n van a Brooklyn, a Nova York, i allà ja van començar més en sèrio a fer totes les gires per als Estats Units i tal i qual. El seu primer àlbum es diu... Ai, el seu primer àlbum. El seu recent i últim àlbum es diu Heaven. Heaven. Heaven, el paradís. Si els seus anteriors àlbums destilaven encara l'ansietat postuniversitària, perquè van començar aviat, a Heaven, en canvi, trobem temes molt més directes i melodies més dinàmiques. La seva música està plena de motius i les seves lletres es nodreixen de la quotidianitat que els envolta. Ah. Del dia a dia amb amics i amants. Un imaginari que consideren tant o més perillós i precari que qualsevol altra cosa inquietant el món. De fet, tenen raó. Sí. Perquè el dia a dia supera moltes vegades el que es pot veure a les pel·lícules. Sí, la ficció. I tant. Allò que de la realitat supera la ficció, això és veritat. És veritat, és veritat. I tant. D'altra banda, Mobius Band sempre s'ha caracteritzat per l'alternança entre un desig de fer cançons pop i un interès per experimentar amb diferents textures. Ah. I aquí és on ve el tema interessant. I és que amb aquest àlbum, Heaven, d'una banda hi havia el treball dels que vivien a Brooklyn, que ells feien la seva part de l'estudi, sí. I d'altra banda hi havia el treball del Noam, que és l'únic que s'ha quedat a viure a Massachusetts, sí. I ell es veu que es va estar un munt de mesos, mentre es feia tota la producció del disc, al seu àtic de la seva casa, desmuntant i muntant i soldant i desoldant i no sé com es diu bé, teclats Casio. Ah, mira, cadascú té les seves aficions, escolta. Sí, per intentar trobar sons nous i sons diferents. Ah. I això a mi em sembla super, no sé, supercuriós. Sí, sí. Jo em faig el meu propi instrument. Sí, però és per buscar... A la meva mida. Clar, no és només instrument, és per buscar sons diferents. Sí, sí, per buscar clar, sons diferents. I clar, avui dia, en un món en què tothom pot fer música per ordinador, amb música electrònica, doncs bueno, és curiós... Bueno, excepte tu i jo, que no bueno, tenim veure, gaire temps, gaire aptituds. Tothom amb una mica d'aptitud musical, no? Escolta, que jo si m'hi poso ho faig, aquesta passada, que em tiren per terra. Sí, sí, no. S'ha pensat aquest home? No, jo no diria que no. Doncs això... Algun dia tindrem música lliure de la Vanessa Leiva penjada a internet. Ai, quina por. Quina por que em fa. Jo si de cas canto, tu fas palmes. I ja està. I per què em toca a mi fer palmes? Ah, mira, perquè t'ho has proposat, no? Doncs ja està. I no sé què estava dient ja. És que ens ho anem... Ah, sí, que això, que aquest home, molt interessant. Els altres són més classiquillos. Sí. Estan a l'estudi, fan les seves cosetes i ja està. Doncs aquest home, el nom, i és que per això té una mica de personalitat aquest disc, és que la part d'ell és tot de buscant sons d'aquesta mena de... Ah. Doncs muntant i desmuntant els teclats, intentar buscar sonoritats noves que no... Noves sonoritats. Sí, és curiós, perquè això que et deia, que avui tothom amb un programa d'ordinador, més o menys tothom, Sí. Pot fer una mica música, bueno, electrònica, una mica així.

Marc Mauri, bon dia. Hola, David, bon dia. Amb el Marc farem un repàs d'algunes de les propostes que tenim a la ciutat de Barcelona per fer activitats avui gratis. Completament gratis. Completament gratis, sí. Completament gratis. Com activitats com, per exemple, una xerrada que tenim avui, tècnica vocal i oratòria per llegidors. Serà a la Biblioteca Clara a les 6 de la tarda. Interessant, eh? Doncs sí, a mi m'agrada aquesta. Jo igual m'hi passo, intentaré. A la Biblioteca Clara, que queda al carrer del Doctor Carulla, número 2224. Sí, això ho tenim al barri de les Tres Torres, perquè s'hi vulgui acostar. Més cosetes. Tenim una altra xerrada. Històries de religions. Cristianisme catòlic. Això ja és un cicle que anem anunciant setmana a setmana. I la setmana passada parlàvem del taoisme. Aquesta, doncs, el cristianisme catòlic. El cristianisme catòlic, sí. Serà, com cada setmana, a la Biblioteca Jaume Fuster a les 7 de la tarda. La Biblioteca Jaume Fuster a la plaça de les Ceps. Més cosetes. Un monogràfic de dansa. Serà al Casal de Jove de les Corts a les 7 de la tarda. Si sou aficionats a la dansa, ja sabeu, teniu una cita aquesta tarda al Casal de Joves de les Corts al carrer Dolors Masferrer 33-35. Feia dies, que no dèiem cosetes al Casal de Jove de les Corts, sí, mira que sempre fan dies. Moltes activitats. I tant! I més activitats. Un passe d'una pel·lícula, una pel·lícula colombiana del 2009, Pecados de mi padre. Serà a la Casa Amèrica a les 7 i mitja. La Casa Amèrica, que queda al carrer de Còrsega 299. Com moltes vegades hem dit, això està molt a prop de la sortida de metro de Diagonal. I ja per acabar, una darrera proposta que ens porta el Marc. Una darrera proposta, sí. Una xerrada amb Margarita Boladeres. Quina dignitat vol la bioètica? Serà a les 7 i mitja a l'Ateneu Barcelonès. L'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, número 6. Sí, això està molt a prop de plaça Catalunya. I com... a més és interessant aquesta xerrada. El tema de la bioètica, doncs... Fins a quin punt hem d'arribar en segons quins experiments genètics amb els humans, per exemple, fins on no hem d'arribar. Interessant. Interessant, molt interessant. Doncs, Marc... Vinga, David. Deixem aquí les propostes i demà ens en portes aquí més. Aquí deixem. Fins demà, llavors. Que tinguis un que bon dia. Molt bé. Adéu. Somos lo que comemos. Grandes expertos mundiales coinciden en lo mismo. No es segura la comida que ingerimos. Transgénicos, flúor, aspartamo, venenos legales están presentes en nuestra alimentación. ¿Qué consecuencias producen en nuestro organismo? Descúbrelo en el primer congreso y feria Alimentación Consciente, donde además podrás adquirir productos naturales y ecológicos de más de 100 pequeños productores. Inscríbete en www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93-362-3700. ¡Somos lo que comemos! Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93. 312-0890 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. En un minut arribem a 9:15 del matí. Continuem a la sintonia de RKB en línies obertes. Com cada quart dimecres de mes, tenim els nostres estudis a Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de l'ONG Sonrises de Bombay. Molt bon dia, Isabel. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé, aquí preparats per explicar-vos com va tot. Moltes coses, eh? Moltes. Moltíssimes coses que ens portes avui, déu-n'hi-do. L'anterior vegada que vas venir, el mes passat, vam parlar d'un tema, que era la conferència Combatre la pobresa en un món regit pel mercat. És una conferència que es va celebrar a Bombai a principis de mes. I vam dir, el pròxim mes parlem de com ha anat. Sí, Doncs la veritat és que va anar molt bé. Va ser dos dies molt intensos. Realment vam tenir participació de ponents de diferents punts del món i des de diferents àmbits, tant del món acadèmic com del món de les ONGs, d'entitats de diferents tipus i també representants de les institucions, sobretot en aquest cas índies. I la barreja va ser molt interessant. La veritat és que estem elaborant un document de conclusions que el tindrem de cara al mes que ve. Ah. O sigui, per a fer una anàlisi més en profunditat. Però sí que us puc avançar punts que van sortir així més globals. Un dels aspectes que és clau és la necessitat d'apostar per l'educació. Sí. L'educació en tots els espais de la societat per garantir que tothom pugui accedir i pugui tenir oportunitats i millorar en el seu futur. Això està claríssim. I després, més centrat no, en aquesta qüestió concreta del mercat, dos punts fonamentals. Un era apostar pel comerç just, no? Fer aquesta reestructuració del mercat globalitzat, no? Més amb aquestes principis del comerç just, i d'altra banda, treballar molt com des de l'espai públic i privat es pot recolzar la tasca de les entitats que estan treballant per avançar cap a la justícia social. I veiem com un aspecte fonamental la responsabilitat social de les empreses, no? Sí. Tot el que seria la responsabilitat social corporativa, com un element que pot fer molt, no? Cadascú des del seu espai pot fer molt perquè des d'un punt de vista global s'avanci cap a la justícia social. Doncs aquests són els principals aspectes. Un d'ells, el principal que apuntaves, a més, és el inicial que va tenir Sonrises de Bombai, va ser el de l'educació als nens, sobretot de l'àrea de Bombai. Sí. De fet, és un dels nostres tres eixos fonamentals en el que incidim molt, i per això podem dir, no, que en aquests 5 anys de vida hem pogut ja generar programes que ajuden, no, el que dèiem, a fomentar l'accés a l'educació a tots els nivells educatius, no, des dels 2 anys fins després de l'ensenyament obligatori a la Índia, que és a partir dels 16 anys. Per tant, estem molt contents. Si et sembla bé, el pròxim mes en parlem més en profunditat, quan tingueu ja totes les conclusions elaborades. Aquesta mateixa setmana enviàveu el newsletter del mes de febrer. Sí. I en aquest newsletter... Tot just ahir. Sí, tot just ahir. Sí. I en aquest newsletter, ahir me l'estava mirant, parlàveu d'un nou monogràfic, un monogràfic amb una aproximació als slams de Bombai. Sí. Sí, sí. T'explico. Explica'm. Això és molt interessant. O sigui, el que estem fent ara a Bombai és, juntament amb una consultora d'allà, que es diu Approach, és fer una anàlisi de diferents zones d'eslams que hi ha a prop de les nostres oficines. Perquè una de les coses que hem vist, que és la zona d'Andriés, és que, clar, tenim projectes molt separats, no, geogràficament, i, clar, les distàncies són enormes. I el que estem intentant és... aquests mantenir-los, evidentment, però els nous, concentrar-los en una zona que ens permeti maximitzar al màxim la inversió dels recursos, no? Que tingui una repercussió el millor possible en una zona concreta. Llavors estem analitzant, mitjançant un treball de camp, diferents zones d'eslams, que és molt curiós perquè n'estem treballant, crec que són 14, i crec que hi ha 3 que són reconegudes per l'Ajuntament de la ciutat com a zones d'eslam. Les altres són absolutament invisibles, que ja ostres, ho dic jo, que visualment és impossible que allò sigui invisible. I a partir d'aquí, doncs, farem una segona fase de l'estudi. Ara ja n'hem definit, crec que són 4 de zones, per fer una segona fase, i en aquesta segona fase, doncs, ja quedarem amb la part, amb la zona amb la que treballarem, i els criteris, doncs, són veure quina és l'estructura, quins són els projectes que poden encaixar millor, com està organitzada a nivell social la comunitat, qui té més voluntat de participar, perquè per nosaltres és fonamental implicar, no, a la comunitat des del moment que identifiques la necessitat de projectes fins quan els desenvolupes i a l'hora d'avaluar-los, perquè si no hi ha aquesta interacció, no arribem on volem. Sí. Doncs aquest monogràfic el podem consultar, oi? A través de la vostra pàgina web? Sí. www.sonrisesdebombai.org, i a l'apartat notícies, en allà trobareu el monogràfic. A més, he llegit també que l'heu fet amb un nou format per presentar-lo. El monogràfic l'hem fet amb un nou format, i tant. I, a més, aquest format permet que sigui gratuït el procés de fer-lo, com si diguéssim. Ara tenim, o sigui, ara el tenim en 3 formats. A les nostres oficines, que el tenim en versió paper, que n'hem distribuït uns quants. Després tenim el PDF, que podeu trobar a la nostra web, però també a la nostra base de dades. li fem arribar, o sigui, tot el que seria els nostres socis, sí, si és interessada i tal, hem fet una nova versió, que és una revista digital amb un sistema gratuït, com tu bé deies, sí, que ho fa molt més fàcil de llegir a l'ordinador, molt més agradable, i bueno, ho hem intentat fer per millorar el servei. Perfecte, i parlant de millores, sí, una millora que veurem d'aquí molt poquet serà la de la pàgina web. Sí, és que estem de new look, perquè sí, sí, li hem canviat el look al monogràfic, li hem canviat el look a la newsletter, que també l'hem fet digital, sí, per primera vegada, i ara al març presentarem la nova web, també per fer-la molt més agradable, molt més intuïtiva, que respongui encara més a les preguntes de tota la gent que hi vulgui entrar per consultar qualsevol cosa. I també hem renovat la imatge del nostre díptic, que, bueno, si algú li cau alguna a les mans, també podrà veure que estem, bueno, De renovació total, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I tot això també, en part, és possible, doncs, gràcies als socis que treballen i que fan les seves aportacions a Sonrises de Bombay, però també en part és gràcies a les empreses que s'hi impliquen. Sí, sí, sí. O sigui, els nostres socis són el nostre motor, però també tenim socis, exacte com tu dius, que no són persones físiques, sinó sí, que són persones jurídiques. En aquest cas tenim un treball molt interessant, això que dèiem abans de la responsabilitat social, sí, corporativa, no? Bueno, és fonamental que es faci també en països, no?, en vies de desenvolupament, però també aquí. O sigui, aquí ja podem fer molt i nosaltres col·laborem. Bueno, hi ha moltes empreses que col·laboren amb nosaltres de diferents formes, des de fent-se socis, amb una donació, fent prestació de serveis, posant el nostre banner, un banner nostre que linki a la nostra web, a la seva pàgina, sí, web. O sigui, les formes de col·laboració són mil. Nosaltres sempre estem oberts i fins i tot també impulsem a vegades accions conjuntes. I aquest mes, aquests últims dies n'hem impulsat de noves, com per, sí, exemple, amb una nova pàgina web d'aquestes que t'ofereixen ofertes online, que, sí, són molt interessants, que es diu Tic Tac Buy. Mm-hmm. Doncs també un 1% de totes les ventes que es fagin aniran destinades a algunes entitats de les quals nosaltres formem parts. Tic Tac Buy. Tic Tac Buy. Després hi ha també l'herbolario.com, que és una pàgina superinteressant que t'explica com estar sa, com cuidar-te, sí, com viure d'una manera, sí, sana i equilibrada. És superinteressant. I també tenen un apartat de botiga i tenen uns bonus, uns cupons donatius també, que aniran destinats a nosaltres. Home, val la pena que la visitin. Jo l'he visitat, aquesta web. És molt xula. Jo, algunes vegades, allò que busques remeis, sí, remeis naturals, sí, per, sobretot a mi la veu. Pues mira, per segur buscar, que diuen coses superinteressants. Buscar remeis pròpolis, per exemple, que, sí, per la veu, els que treballem amb la veu, és un remei que és molt, molt, molt adient. Doncs expliquen moltes coses i ho expliquen d'una manera molt didàctica. Sí, no ja ens perdem en tecnicismes. D'una manera didàctica, clara, i val la pena, ni que sigui allò, fer una ullada, i a més si col·laboren amb vosaltres. Sí, sí, perfecte. A més tenen una newsletter que també et pots subscriure, que ja va superbé perquè la reps i ja t'expliquen, ai mira, aquest mes parlen d'això, això és molt, sí, xulo, i una llista de Spotify també molt divertida, una llista, que la recomano. Mira, aquesta no la coneixia, sí, jo. Sí, sí, sí. També hi ha una altra empresa, oi? Una banca, en aquest cas. Sí, en aquest cas és la Banca Cívica de Caja Navarra, que tenen una línia de treball també de col·laboració amb entitats, on tenen tot de projectes de diferents entitats i tu pots entrar a votar, doncs, aquells projectes que a tu t'agradaria que una part dels beneficis de la banca vagin destinats en allà. I aquí participem amb dos projectes, que és el projecte Valguadis, el de centres de preescolar, sí, i també el projecte de tornar a la vida de que treballa el tema de lepra. O sigui que tots dos els podeu trobar allà i qui tingui compte, doncs votar i si vol donar recolzament. Doncs és una bona possibilitat, una bona opció per poder col·laborar. Des d'aquí, doncs, jo crec que val la pena que els oients també entrin al vostre web, uh-huh, i mirin una miqueta l'apartat empreses, perquè, sí, es facin una idea. En aquest cas, si no m'equivoco, és la Núria, la, sí, Núria Curós, és l'encarregada de... La responsable d'empreses. O que si voleu un dia la convidem i ens entra en profunditat en el tema, que això també estaria molt interessant. Doncs podríem fer-ho, podríem convidar la Núria que vingués un dia a veure'ns i que ens expliqués una miqueta també en profunditat com funciona, uh-huh, el tema del patrocini, com funciona ajudar a Sonrises de Bombay des de les empreses. Moltes, sí, vegades les petites empreses pensen que no està al seu abast. Ui, noi, es fa i moltíssim, no és així. De veritat que es fa moltíssim. A nosaltres ens donen un suport, ja dic, perquè les vies de col·laboració són tan àmplies i, a més, sempre hi ha algú que té alguna idea que, si és viable, sempre estem, mm-hmm, disposats. Per tant, és molt interessant. Bé, ens comentaves en mesos anteriors propostes que havien arribat des de diferents, sí, des de diferents llocs, aquella web en la qual hi ha les compres en grup, sí, sí, que, sí, sí, que en aquest cas també es va oferir a... Sí, sí, de Grupàlia, exacte, van Grupàlia, fer el Nadal al Pedralbes Centre, o sigui, tot tipus de, bueno, d'empreses de diferents característiques poden col·laborar i la veritat és que ho agraïm molt, molt. Un altre aspecte que em sembla que és molt interessant és un tema que teniu avui mateix, i és una, sí, xerrada a Granollers. Sí, justament la Núria Curó serà qui farà, sí, la xerrada, i avui estarà a les 6:30 a Granollers, a Can Jong. Entra dintre d'un cicle de conferències que estan organitzant el Servei de la Joventut i Estiu Realitats del Món, i la xerrada que avui farà la Núria, doncs, explicarà els projectes que estem duent ara a terme, en quin punt estan, quina és... quins són aquells que tenim en projecció i sobretot farà una introducció, no?, de quin és el context sobre el que treballem. Per tant, jo crec que serà molt interessant una posada al dia que esperem que els amics de Granollers vagin a sentir i a intervenir també. I tant, i tant. I els amics de Barcelona que es puguin desplaçar. I tant. Aquesta tarda a dos quarts de set de la tarda. Sí. Com dèiem, a Can Jong, que és el, sí, carrer del Rec número 19. Sí. Allà a Granollers. I esteu preparant un cicle de xerrades, oi?, de cara als, sí, pròxims mesos? Sí, el que passa que encara no puc avançar, encara no es pot avançar dates, el, mm-hmm, que passa que jo crec que vindré, sí, jo crec que vindré abans de que les tinguem, mm-hmm, perquè aquí posem el març, però potser anirem una miqueta justos, ja veurem. Però sí, volem fer una sèrie de conferències, tres en aquest cas. Tenim uns, bueno, voluntaris que estan treballant sobre diferents temes i, per exemple, la primera, arrel d'aquest monogràfic, no?, d'aquest, mm-hmm, treball que s'està fent a Bombai, volem tocar el tema del desenvolupament urbà. Clar, sí. Nosaltres com a entitat fem cooperació al desenvolupament, però ho fem a una ciutat, amb un nucli urbà, i té unes característiques molt concretes. Per tant, volem fer una anàlisi de la cooperació des d'aquesta perspectiva. Utilitzarem el cas concret d'aquest estudi d'en Deri, mm-hmm, que sí, estem fent, dels slams, però, a banda, convidarem un ponent expert en aquesta matèria que ens complementarà i ens farà un marc més teòric o amb altres realitats sobre aquesta qüestió. Jo crec que serà molt interessant. Però no us puc avançar ni dia, ni lloc, ni... Això, de moment, sí, estarem a l'espera. Sí. També poden fer seguiment a través del blog de Sonrises, exactament, de Bombai, que, sí, aneu actualitzant. Sí. El blog, que són www.lasonrisesdebombai.blogspot.com, i que a partir de març, quan estigui la nova web, sí, estarà integrat i estarà tot junt. Ah, ja estarà tot junt. Sí. Perfecte. Per cert, molt xulo el vostre calendari. Ah, ah, molt m'agrada, bé, molt el vostre calendari. I a mi m'agrada molt que ho diguis, perquè encara estem a finals de febrer i encara, sí, encara és moment de comprar-se, perquè ells que anem una mica tard, el calendari que t'ha d'acompanyar tot l'any. Per tant, qualsevol que estigui interessat, que es posi en contacte amb nosaltres, que ens enviï un, mm-hmm, mail o que ens truqui, perquè encara tenim calendaris. I quin va ser el procés del calendari? Vam fer un concurs, el primer concurs de fotografia, un clic, una sonrisa, que, sí, anava, bueno, demanàvem o bé fotos dels projectes, sí, nostres, a Bombai, o bé fotos de denúncia sobre la realitat, no?, de vulneració de drets humans a Bombai. Llavors, les fotos guanyadores, el premi que tenien era formar part d'aquest calendari. La veritat que vam tenir bona participació i va ser un procés molt maco. I hi ha fotos maquíssimes, fotos, mm, molt, molt xules. Sí. Me'l va portar, ho he de dir, me'l va portar la Isabel. Va venir un dia del mes passat a portar-me'l. Moltíssimes gràcies. Home. I és xulíssim. És maco. Molt, molt. Doncs, Isabel, ho hem de deixar aquí. El pròxim mes continuem parlant de tots els vostres, perfecte, projectes, dels projectes de Sonrises de Bombai, i et desitgem que passis un bon mes. Gràcies, també per vosaltres. I qualsevol cosa, ja sabeu on esteu. O ens consulteu per la pàgina web, o ens truqueu, o ens envieu un mail i us entendrem encantats. Perfecte, fins Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de Sonrises de Bombai. Gràcies. I arriba el moment d'acomiadar l'edició d'avui, aquesta edició de 23F, 23 de febrer. Demà tornarem a partir de les 8 del matí, aquí a la sintonia d'RKB, en línies obertes. Ara de seguida, a les 9 del matí, arriben serveis informatius i després continua la programació, en aquesta casa, la programació amb En el aire, con Serrat, amb el company Pere Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio que hem compartit, una hora de ràdio en la que hem tingut música, efemèrides, concerts, agenda i, com no, la participació de Sonrises de Bombai. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.